के मुके जदों साते मुके जदों साते मिट्टी दा मैं होना है बैके मेरे कोल फेरे सारे आन रोना है मुके जदों साते أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि सदा यही रहना है? हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम्हारे पैदा किए जाने का कोई मकसद नहीं है, ये खेल तमाशा है, और तुमने लौट कर हमारे तरफ नहीं आना। क्या अहले दुनिया ने ये सोच लिया है? क्या दुनिया में जाने के बाद तुम्हारी ये सोच बन गई है? ए जहां मीठा जगदा जहां गए मीठा, प्यारे हबीब के चेहरे जैसा चेहरा न बनाने वाले, मुस्तफा की सुन्नत को शेव करके गटर की गंदगी में बहाने वाले, बल्कि हर खुशी के मौके से पहले मोहम्मद की सुन्नत का कत्ल करने वाले, तुझे मोहम्मद का बुलावा पसंद न था सल्लल्लाहु किसी ने कहा था जिसने यूसुफ को देखा उसने उंगलियां काटी थी। जवाब देने वाले ने किया था, यूसुफ को देखा था उंगलियां काटी थी, जिसने मोहम्मद को देखा था बद्र ओहद में गर्दनें कटवा दी। क्या उस नबी से प्यारा चेहरा किसी और का है? फिर आज से वादा करते हो कि इंशाअल्लाह दोबारा हम रसूल की सुन्नत को विवाह नहीं करेंगे? हाथ उठाइए कौन वादा करते हैं आज के बाद। जिनकी दाढ़ी है वो नीचे रखे, जिनकी दाढ़ी नहीं है वो हाथ उठाए। माशाल्लाह खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, माशाल्लाह। हाँ जी, और कौन से भाई? माशाल्लाह, जिनकी दाढ़ी नहीं है और वो वादा करें कि आज के बाद हमारा चेहरा मोहम्मद की सुन्नत का दुश्मन बन सकता। अल्लाह ये जितने भाई खड़े हैं इनका जाहिर भी मोहम्मदी बना दे, इनका बातिन भी मोहम्मदी बना दे। अल्लाह ये जितने भाई खड़े हैं और वादा कर रहे हैं आइंदा मोहम्मद की सुन्नत को ज़िबा नहीं करेंगे, इनको प्यारे नबी के मुबारक हाथों से हौदे कौसर का जाम पिलाना। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है। ये जो भाई खड़े हैं या मस्जिद खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं, कयामत के दिन इन्हें मोहम्मद के झंडे के नीचे जन्नत में पहुंचाना। ऐ अल्लाह तुझे तेरे प्यारे चेहरे का वास्ता है। ये जितने भाई खड़े हैं आज वादा कर रहे हैं हमारा जिस्म भी मोहम्मदी होगा, हमारा अमल भी मोहम्मदी होगा। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस पे मोहम्मद का पड़ोस दे देना। बैठ जाइए, अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए। और याद रखिए ये मोहम्मद करीम की, ये मोहम्मद करीम की आपके लिए खुशखबरी है, ऐलान है। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नत। जो मोहम्मद की सुन्नत से प्यार करेगा वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्यार करेगा, और जो मोहम्मद से प्यार करता है वो जन्नत में मोहम्मद का साथी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना लकोना है कफन दे मुख, अपना लकोना है बैके मेरे कोल फेरे सारे आने रोना है। अरे अज सारे हवेली छड़ी जाना वा فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ آج اس نے رمضان المبارک کی اس مبارک رات میں، اس مبارک گھڑی میں اللہ کے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے اور ممتاز علماء کو بھی ہماری سعادت مند جھولیوں میں اور ہمارے درمیان پیش کر دیا ہے تاکہ ہم ان علماء اکرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں، اپنی زندگی میں ان کی قیمتی باتوں کو جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوئی تھیں اور ہوں گی اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے فضلۃ الشیخ محترم توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ و تعالی تشریف لائیں گے، جن کے لیے آپ سب لوگ بے قرار ہیں۔ یوں تو بے قراری ہر طالب علم کو، ہر اپنے محسن اور مربی اور معلم کے لیے ہونی چاہیے، پھر بھی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اب ہمارے شیخ محترم ہمارے سامنے تشریف لائیں گے، جن کے تعارف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آپ کی آواز زمین ہی نہیں بلکہ فضاؤں میں بھی گونج رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ کوئی بھی انٹرنیٹ آپ استعمال کریں، جس پہ یوٹیوب یا یہ وغیرہ سب دیکھیں گے، پہلے یہ سیٹلائٹ پہ جاتی، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے۔ شیخ کی آواز زمینوں پر فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ شیخ کو ہم کبھی سیڈیوں میں دیکھتے تھے، کبھی ہم یوٹیوب پہ تلاش کرتے تھے، کبھی ہم واٹس ایپ پہ شیخ کو ڈھونڈتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بے حد شکر ہے، ہزار ہزار لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج شیخ محترم ہماری ان آنکھوں کے ان نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آخرت کے عنوان سے، فکر آخرت کے عنوان سے شیخ کو سنیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ شیخ محترم کا موضوع کل ملا کر کے توحید ہے۔ جس نے توحید کو سمجھ لیا وہ سب سے بڑا آخرت کی فکر رکھنے والا انسان ہے، جس نے اس توحید کو نہیں سمجھا وہ فکر آخرت سے بالکل غافل ہے، وہ دنیا پرست ہے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیخ کی باتوں کو دل جمعی کے ساتھ دل کے کانوں سے سننے اور پھر ان کو محفوظ کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دوسروں تک اس کی نشو اشاعت کی بھی توفیق بخشے۔ شیخ محترم آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ہماری یہ زندگی جو اللہ مالک کی طرف سے دی ہوئی پہلی اور آخری مہلت ہے، یہ زندگی دنیا کے اندر ضائع کرنے کے لیے مالک نے نہیں دی، بلکہ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ ایک دن تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، اگر اس دن کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا کی یہ زندگی کھیتی ہے، جو چاہے بولو، لیکن یاد رکھنا तुम यहां पे जो करोगे उसका फल बिलाखिर एक दिन आएगा कि तुम्हें दिया जाएगा। इंसान की जिंदगी कितनी ही लंबी हो जाए बिलाखिर खत्म होने वाली है। इंसान कितना ही सेहतमंद हो कितना ही नौजवान हो बिलाखिर उसने बूढ़ा होना है। ये जमीन पे कितना ही इतरा के चलता रहे एक दिन जमीन ने इसको दबोचना है। ये जितनी मर्जी नेमतों में सांस ले ले एक दिन सारी नेमतें धरी की धरी रह जाएगी। मालिक इसको याद करवाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुर्जऊन। क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि सदा यही रहना है, हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, तुम्हारे पैदा किए जाने का कोई मकसद नहीं है, ये खेल तमाशा है और तुमने लौट कर हमारी तरफ नहीं आना। क्या अहले दुनिया ने यह सोच लिया है, क्या दुनिया में जाने के बाद तुम्हारी ये सोच बन गई है, ए जहां मिठा जगला जहां कह डिठा, कौन मरेगा कौन उठेगा, बस मौलवियों की बातें हैं। और यहां पे मैं एक जुमला अपने नफ्स को और फिर अपने हर भाई को समझाने के लिए कहूं, जिस बंदे के दिल में अगले जहां की तैयारी का जज्बा नहीं है, उसकी जुबान कहे या ना कहे उसका अमल कह रहा है कि मैंने ये दुनिया नहीं छोड़नी। हैया अला सलाह हैया अला फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अगर ये आवाज पर्दाए समाज से टकराने के बावजूद मुझे बिस्तर से जुदा नहीं करती, मेरी जुबान ना भी कहे तो अमल कह रहा है पागल है जो मस्जिद में जा रहे हैं, हमने कोई मर के अल्लाह के पास जाना है, सदा यहीं पे रहेंगे। अगर ये यकीन हो, अगर दिल इस बात को तस्लीम करे, अगर मैं यकीन की दुनिया में उतर जाऊं कि मैंने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है, एक दिन खालिक और मालिक के सामने खड़े होना है, जिस दिन मुझे अपनी जिंदगी के पल पल का जवाब देना है, क्या वो मालिक की तरफ से आने वाली आवाज पर इसी तरह सोता रहेगा, क्या वो गुनाहों की दुनिया में वैसे ही डूबता रहेगा। एक बच्चे को पता है मेरे बाबा सिगरेट नहीं पीने देते, बुरा समझते हैं, कभी बाप के सामने सिगरेट पिएगा, उसके दिल में बाप का डर है ना, छुप के ये हरकत करेगा बाप के सामने। और जिस मालिक ने हमें भेजा है, जिस मालिक ने हमें वापस बुलाना है, वो मालिक है। अगर सियाह चींटी सियाह रात में सियाह पहाड़ की जड़ में चलती है, मौला उसको वहां भी देखता है, उससे कोई छुप नहीं सकता। जब मैं बगावत करता हूं, जब मैं नाफरमानी करता हूं अपने खालिक और मालिक की, क्या मेरा दिल ये नहीं कह रहा था कि एक तो है इंसान बशरी तकाजों के तहत गुनाह करे, और एक है कि उसकी जिंदगी मुस्तकिल गुनाहों में डूबी हुई है, वो अपने खालिक और मालिक को भूल चुका है, तो हकीकत में वो इस यकीन पे नहीं है कि मैंने एक दिन अल्लाह के दरबार में पेश होना है। कुरान हकीम हमें ये दर्स याद करवाता है, आइए मालिक का फरमान सुने, यौम तरौनाहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। एक दिन है वादे का, एक दिन है कियामत का, एक दिन है अल्लाह के सामने पेश होने का, एक दिन है ये जमीन और आसमान के मिट जाने का, इस जहां के लपेट दिए जाने का, उस दिन शिद्दत क्या होगी, कैफियत क्या होगी, सूरत हाल क्या होगी। मालिक फरमाता है तुम उस दिन देखोगे दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भुला चुकी होगी, हमल वाली हमल गिरा चुकी होगी, उस दिन के खौफ से, उस दिन की शिद्दत से, उस दिन के आवाज से लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जैसे नशे की हालत में हो। वमा हुम बिसुकारा, और वो नशे में नहीं होंगे, वो शराब नहीं पिए हुए होंगे, उन्होंने भंग नहीं पी होगी, नशा नहीं होगा, پھر یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوگی، اس دن کی وحشت بڑی شدید ہوگی۔ پیارے بھائیو، جیسے چاہے زندگی گزارو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولنا، ایک دن مالک کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے، ایک دن قیامت قائم ہونی ہے۔ تو جب مسلمان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھے گا زندگی کہاں گزاری تھی، اس سے کوئی پوچھے گا مال کہاں سے کمایا تھا، اس سے کوئی سوال کرے گا مال کہاں لگا کے آیا تھا، اس سے کوئی پوچھے گا جب جوانی کے ایام تھے، 25-26-30-35 سال کی عمر کا یہ سنہرا دور، جس دور کو ہم نے کرکٹ اور فٹ بال کے میدانوں میں برباد کر دیا۔ کچھ لوگوں پہ کرکٹ کا بھوت سوار ہوتا ہے، کچھ لوگ فٹ بال کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں دروازہ بند کر دیو، میچ لگ گیا ہے، بعد اچ پڑھ لیں گے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا زیادہ دین کی طرف ہو تو بیچارہ اوکھے سوکھے ہو کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن دل پورا اس کا کرکٹ کے میدان میں اور فٹ بال کے میں پتہ نہیں بڑیا کی ہونا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک نے سوال کرنا ہے جوانی کے یہ ایام کہاں گزار کرایا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورضا، قرآن حکیم کو چھانتے تو آنسو گرتے اور کیا کہتے، اللہ کے کلام قرآن حکیم کی تلاوت سے میدان جہاد نے ہمیں روکے رکھا، میدان مارکے میں اتر جاتے ہیں، اس کلام کو پڑھنے کا بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے۔ ان کو قرآن کی تلاوت سے روکا کس نے؟ جہاد نے۔ ہمیں روکا کس نے؟ جوال نے۔ ہم جوال کھیلتے رہتے ہیں نا، نماز کے دوران بھی دیکھتے ہیں بیل بجی ہے، پتہ نہیں کیدھر میسج آیا ہونا، سلام پھیرتے اللہ اکبر استغفر اللہ بعد میں ہوتا ہے، اور سکائی پہلے کھلتا ہے، واٹس ایپ پہلے کھلتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو کہ ہم نے خالق و مالک کے دربار میں جب پیش ہونا ہے تو اس نے سوال کرنا ہے، تیری جوانی کے بہترین ایام، شباب کے ایام کہاں گئے، کہاں گزرے، اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی، اس اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی، اس اسلام کے دفاع کے لیے تو نے کیا خرچ کیا۔ وہ قیامت جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ اگر آپ کے پردہ سماج سے یہ جملہ ٹکراتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، ایک دن آئے گا آپ کی نماز جنازے کی پڑھی جائے گی، اس وقت آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے قابل نہ رہو گے۔ ایک دن نماز پڑھنے کی خواہش بھی کرو گے تو پوری نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے مولوی زور لگائیں گے آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان کہیں گے۔ طاہر القادری صاحب اپنے ایک مرید کو دفن کرنے کے بعد مفتی صاحب سے قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اذان دو، اور اذان کے اندر کہتا ہے مفتی حی علی الصلاۃ، زندگی میں پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی ہونتے پڑھ لیں۔ اور میں نے شیخ العزیز صاحب کو کچھ پڑھنے کھڑے ہو کے اذان کہیں گے اور کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے، میں آپ لوگ ہٹ جائیں گے کچھ دیر تک میں یہاں کھڑا رہوں گا، پھر میں کچھ وقفے کے بعد آؤں تاکہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ شروع ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ۔ مقرون قریشی صاحب آپ یاد کریں، دنیا کے اندر آپ موجود تھے اور کلمہ طیبہ پڑا کرتے تھے، اور اپنے نبی کریم سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان رکھتے تھے اور پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھو میرے بیٹے تنویر قریشی، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اس وقت پڑھنے کی مہلت یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، چندہ کھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس دن میں اور آپ قبر کے اندھیروں میں اتر جائیں گے، پھر اگر جی چاہے کہ دو رکعت پڑھنے کا موقع ملے وہ پورا، یہ قائم ہو کر رہنے والی ہے، یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس قیامت کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ جس قیامت کو میری پوری زندگی کا ریکارڈ میرے سامنے کر کے مجھے دکھا دیا جائے گا، تو نے 90 سال ایسے گزارے، 70 سال ایسے گزارے، 80 سال ایسے گزارے، 60 سال ایسے گزارے، مالک کا فرمان اپنے دلوں کے اندر اتاریے۔ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ فلموں کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ ڈرامے کی سٹوری نہیں ہے، یہ الف لیلہ کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ عرش والے مولا کا کلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خوش و خرم زندگی کیسے گزاروں، میں ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ لمحات کیسے گزاروں، حالانکہ میں جانتا ہوں جس فرشتے کی ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے سور پھونکنے پہ، وہ سور کو منہ میں لے چکا ہے، نظریں اس کی عرش سے لگی ہوئی ہیں، جس کی ایک پھونک سے یہ پورا جہان سمیٹ دیا جائے گا، یہ پورا جہان لپیٹ دیا جائے گا، یہ کائنات برباد ہو جائے گی، زندہ انسان موت کے جام پی کے سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوں گے، وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے سور منہ میں لے کے اپنی آنکھوں کو عرش سے لگا کر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کب مالک کی طرف سے حکم آئے، اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ اے پیارے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے خالق و مالک پہ ایمان رکھنے والے مسلمان، جب میں اور آپ گناہوں کی زندگی میں ڈوبتے ہیں، کیا یہ حدیث کبھی ہمیں رلاتی ہے؟ اس حال میں اگر سور پھونک دیا گیا، حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، انسان جو عمل کر رہا ہوگا اسے پورا، کوئی اپنے اونٹ کا پانی کا تالاب لیپ کر رہا ہوگا نہیں کر سکے گا، کوئی کپڑے کا تھان کھول کے کھڑا ہوگا بیچنے کے لیے لپیٹ نہیں سکے گا۔ کبھی گناہوں کی زندگی کے اندر ڈوبتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر اب میری موت ہو گئی، اگر اب جہاں لپیٹ دیا گیا، اگر اب اٹھا لیا گیا، اور اس لمحے کا اللہ نے سوال کر لیا، یہ کیوں کر رہا تھا؟ جب میرا ہاتھ محمد کریم کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جب میں سیفٹی کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، مصطفیٰ کی اس نشانی کو گٹر کی گندگی میں بہانے کی تیاری کرتا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں لرزہ تاری ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا محمد جیسا چہرہ کیوں نہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھتے جاؤ، اللہ مالک تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے چہرے جیسا چہرہ نہ بنانے والے، مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہانے والے، بلکہ ہر خوشی کے موقع سے پہلے محمد کی سنت کا قتل کرنے والے، تجھے محمد کا مکھڑا پسند نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، صرف آپ کو پیارے حبیب کی محبت کے باغ میں لانا مقصود ہے۔ سوچئے کیا نبی کے چہرے سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ کیا مجوسیوں کا چہرہ بغیر داڑھی والا مصطفیٰ سے پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا نہ یہود و نصارہ کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا مشرقین کا چہرہ نبی سے پیارا ہو سکتا ہے؟ ارے محمد کریم کا پیارا مکھڑا تو وہ پیارا تھا، اس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے، یقین ہے، ہاتھ اٹھائیے جس کا ایمان ہے کہ محمد سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا، سب کا یقین ہے، ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ جب میں اس چہرے سے نبی کی اس نشانی کو، مصطفیٰ کی اس سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتا ہوں، میرا عمل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ داڑھی شیو کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے انسان؟ شیشہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ فیر اینڈ لولی کریم بھی لا کے پھر دیکھتا ہے، ہن سواد آیا کہ رونے کا مقام ہے، رب محمد کی قسم رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ نبی کی سنت آئے تو ہم سمجھتے ہیں مولوی، ملا، ملوٹا، ملوانا، صوفی، بابا جی، اور جب شیو کر لیتے ہو 50 سال کا بھی ہو نا ٹیڑھا کر کے، گل بنی نا، کیا معنی؟ یعنی جب نبی کی سنت چہرے پہ نہ رہی تو وہ سمجھتا ہے اب حسن آیا ہے. کسی نے کہا تھا جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ لی. جواب دینے والے نے دیا تھا یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹی تھی, جس نے محمد کو دیکھا تھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے تھے. کیا اس نبی سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ پھر آج سے وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم رسول کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے کون وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد. جن کی داڑھی ہے وہ نیچے رکھے, جن کی داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. ہاں جی اور کون سے بھائی؟ ماشاءاللہ جن کی داڑھی نہیں ہے اور وہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہمارا چہرہ محمد کی سنت کا دشمن بن سکتا. اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں ان کا ظاہر بھی محمدی بنا دے, ان کا باطن بھی محمدی بنا دے. اللہ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں آئندہ محمد کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے, ان کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے. یہ جو بھائی کھڑے ہیں یا مزید کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, قیامت کے دن انہیں محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں پہنچانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے. یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں آج وعدہ کر رہے ہیں ہمارا جسم بھی محمدی ہوگا, ہمارا عمل بھی محمدی ہوگا. اللہ جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس دے دینا. بیٹھ جائیے, اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اور یاد رکھیے یہ محمد کریم کی, یہ محمد کریم کی آپ کے لیے خوشخبری ہے, اعلان ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو محمد کی سنت سے پیار کرے گا وہ محمد الرسول اللہ سے پیار کرے گا, اور جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں محمد کا ساتھی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے مسلمان بھائی, جب یہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتا ہے, جب یہ ہاتھ گندی ویب سائٹوں کو کھولنے کے لیے ماؤس کو پکڑتا ہے, جب یہ فیس بک پہ گندی فلموں پہ پیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے, کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پلے میں جو درمیان میں کھڑا ہو کر کہے نہیں ایک دن آنا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لائٹیں بند ہیں, کمرے بند ہیں, سب سو رہے ہیں, تو اس کا بندہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے مسکراؤں, فرشتے کے منہ میں ہے, نظریں عرش سے لگی ہوئی ہے, انتظار کر رہا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا, پھر سور پھونکا جائے گا, جو آواز سنے گا اپنی گردن کو وہیں پر لڑکا دے گا, جھکا دے گا, دوسری طرف اٹھا دے گا. سب سے پہلے جو اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کے تالاب کو لیپ کر رہا ہوگا, یہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا. جب سارے لوگ ہوش میں آئیں گے تو اللہ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ مالک کی طرف سے بارش کا نزول ہوگا جو شبنم کی طرح ہوگی, اور اس سے انسان ایسے جیسے دوبارہ قبروں سے اگ کر کھڑے ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے, اس کے بعد آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوگا جس سے انسانی جسم اگ جائیں گے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, انسان کے جسم کو مٹی کھا لائے گی, اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. وہ خالق, وہ مالک. آج لوگ انکار کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا, کون مرے گا, کون اٹھے گا, باتیں ہیں. سبحان اللہ, پانی سے تصویر بنانا ممکن ہے, مٹی سے تو لوگ بت بناتے ہیں نا, کاغذ کے بت بنا لیتے ہیں, پانی سے کسی نے بنایا کوئی تصویر, کوئی مجسمہ؟ جس خالق و مالک نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے, نہ بھولیے گا اس حقیقت کو. لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر زندگی گناہوں سے جدا نہیں ہوتی, دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا, سفر کی تیاری نہیں ہوتی, یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا, پھر سننے کا فائدہ, پھر سننے کا نقصان ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے پتا نہیں تھا, کسی گناہ پر بے علمی میں معافی کی صورت بھی ممکن ہے, لیکن جب انسان کو اس کے پردہ سماعت کے ذریعے دل تک بات پہنچا دی جائے, قیامت کے دن یہ اس کے خلاف گواہی بنے گی یا نہیں؟ سنا تھا بے نماز کافر ہوتا ہے, سنا تھا کان میں حدیث پڑی تھی, پیارے حبیب کا فرمان کسی نے سنایا تھا, جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. سنا تھا پیارے حبیب کا فرمان, کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. سنا تھا, اس کے باوجود اگر یہ دلائل میرے کان میں ٹکرائے, دل تک آئے اور میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ مدرسے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کے خلاف یہ مجلسیں گواہی دیں گی. ہمیں ان پیاروں میں شامل کر دینا جو یہ مجلسیں آ کر گواہی دیں گی, اللہ اس نے ایک دفعہ سنا تھا پھر تیرا باغی نہیں رہا تھا. ایک دفعہ سنا تھا تیرے گھر میں آ کر توبہ کی توفیق ملی تھی, اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی. اس نے کہا سب کو ناراض کر سکتا ہوں, عرش والے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. ایک لمحہ آئے گا بھائیو, یہ جہاں سمیٹ دیا جائے گا, موت کا جام پی کے ہم کسی اور جہاں میں منتقل ہو جائیں گے, پھر اس قبر کے جہاں سے ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. موت کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے, پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہے. جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق قبروں سے نکل کے حشر کی طرف دوڑے گی. منکرین قیامت حیران ہوں گے, وہ تو انکاری تھے اس قیامت کے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, وہ تو اسے مولویوں کی باتیں کہا کرتے تھے. قرآن حکیم کا یہ انداز اپنے دل میں اتاریے, زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی. منکرین قیامت کفار اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ دوبارہ اٹھایا. انسان تبھی بغاوت کرتا ہے نا جب اس کو یہ یقین ہو کہ کن نے پوچھنا ہے. ماڑا بندہ چوری کرنے لگے, غریب آدمی چوری کرنے لگے, ڈرے گا نا کہ تھانے دار نے بھی دیکھ لیا تو چار چنڈا پہ گیا, میں تو دو لتر نہیں پگڑ سکتا بچتا. اور جو ہو وزیر اعظم کا بھائی وہ پھر سو ریال کی چوری کرتا ہے, وہ ہو جا پھیرتا ہے, ہو جا جو آ رہا ہے ڈال لو, کوئی حساب کتاب نہیں. کیوں پتا ہے وزیر اعظم مجھے کون ہاتھ ڈالے گا, کون پکڑے گا. اے پیارے بھائی, جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے اور وہاں کسی کی سفارش بھی اللہ کی مرضی کے خلاف میرے حق میں قبول ہو سکتی, وہ رکے گا اپنے آپ کو, روکے گا یا نہیں؟ جو اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ حق نے نہیں اٹھایا جانا, جواب انہیں کیا ملتا ہے؟ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہو میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا, ضرور ایک دن آئے گا جب تم میرے مالک و خالق کے دربار میں کھڑے ہوں گے. اور صرف یہاں پر بات رکی نہیں کہ تمہیں اٹھایا جانا ہے, اگلا ماجرا کیا ہے, پھر تمہیں خبر دی جائے گی بما عملتم, تم کیا کر کے آئے دنیا میں, تم کیسے زندگی گزار کے آئے, تم کہاں سے کھاتے تھے, حلال یا حرام, لوگوں کا مال یا خود کما کے. ایک ایک لمحے کی ڈائری تمہارے سامنے کھول دی جائے گی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ دلائل مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں, لوٹ آئیے خالق و مالک کی طرف سے, لوٹ آئیے کہ رب کی طرف سے ابھی تک دروازہ کھلا ہے توبہ کا. اگر آج تک بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, آج تک بھی انکار کی زندگی تھی, آج تک بھی اپنے نفس کی عبادت والا ماجرا تھا, دل نے کہا فجر پڑھ لے, ساری رات کا جاگ رہا ہے کوئی حرج نہیں پڑھ لے, تو پڑھ لی. دل نے کہا کہ نہیں آج نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی, دل نے کہا دو نمازیں پڑھنی ہے تو پڑھ لی, دل نے کہا دو بھی نہیں پڑھنی, آج سارا دن سو کے گزارنا ہے, چھٹی کا دن ہے, ڈیوٹی کے دنوں میں نماز پڑھ لیا کریں گے, تو پھر میرا رب کون ہوا, میرا معبود کون ہوا؟ میں نے اپنے جھوٹے نفس کو اپنا معبود بنایا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ہمیں کھڑا کر کے ہماری زندگی کا ایک لمحہ ہمارے سامنے رکھے گا. اس دن کے قائم ہونے میں شک نہیں, اور اس دن کی شدت کا حال آئیے قرآن حکیم کی اس آیہ سے سنتے ہیں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ پہاڑ, پہاڑوں کے یہ بڑے بڑے سلسلے, اس کو اللہ چلائے گا, یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ زمین, اس زمین کو آپ ظاہر پائیں گے اور ہم سب کو اکٹھا کریں گے, کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے, سب اس میدان میں اکٹھے ہوں گے, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا, کسی کو کوئی بابا پیر فقیر نہیں بچا سکتا, اپنی چادر میں نہیں چھپا سکتا. اور حالت کیا ہوگی؟ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. پیارے بھائیو، قرآن حکیم کی یہ آیت دل پہ پڑے ہوئے سیاہ تالوں کو توڑنے کے لیے بہت قیمتی نسخہ ہے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس آیت کو کان کی کھڑکیوں سے نہیں دل کی کھڑکیوں سے سننا. یہ آیت اگر ہمارے دل میں اتر جاتی ہے، ہمیں یقین کامل ہو جاتا ہے، یہ اتنا بڑا اسلحہ ہے کہ انسان گناہوں کی دنیا کی طرف جاتے ہوئے اس آیت پہ اگر غور کر لے تو واپس آ جاتا ہے. مالک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ نہ سوچنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے نا، کہ جب ہم گناہ کی طرف آتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو امتحان لینے کے لیے مرغیاں دے دی، جاؤ ذبح کر کے لاؤ، وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. ساروں نے کونوں میں چھپ چھپ کے مرغی ذبح کر لی، ایک زندہ سلامت ہی لے کر آ گیا. کہا تو نے نہیں ذبح کی؟ کہا استاد جی آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جب بھی اس پہ چھری رکھتا تھا میرا دل کہتا تھا تیرا مولا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے، میں فجر کی نماز چھوڑ دوں کسی کو کیا پتا، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی نہیں پتا، حساب تو اللہ نے لینا ہے، سوال تو اللہ نے کرنے ہیں. حرام مال یا حلال مال جو کچھ آتا ہے باہر کی دنیا کو تو نہیں پتا. بھائی مر گیا ہے جائیداد پہ، یتیم بھتیجوں کو محروم کر کے میں سارا قبضہ کر لوں. مجھے کل ہی کسی ایک مسلمان نے ایک میسج بھیجا، کچھ عرصے پہلے کا ہونے والا ایک واقعہ بھیجا. باپ مر گیا، قبر میں اتر گیا، اس کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے بابا کے پاس جانا ہے، رونا ہے، آخری دیدار کرنا ہے، مجھے اترنے دو، تم پیچھے ہٹ جاؤ. وہ بھی قبر میں اتر گیا، باہر کھڑے ہوئے انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں، بھائی واپس نہیں آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھائی اترتا ہے، کتنی دیر کیا ہوئی، کیا ماجرا ہوا؟ تو جب جا کر دیکھا تو وہ بھائی بھی باپ کے ساتھ ہی مرا پڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیپر ہے جس پہ وہ مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، رب نے وہیں پکڑ لیا اور وہیں موت آ گئی. اس کی ایک بلڈنگ تھی، اس نے کہا کسی کو کیا پتا لگے گا، باپ کا انگوٹھا لگوا لیتا ہوں اور پر لکھ دیتا ہوں میں نے اپنے اس بیٹے کو ہدیہ کر دی، اس کے نام کر دی. وہ بلڈنگ کی محبت باپ کی قبر میں لے کے گئی، اس قبر میں بھی اسے اللہ کا ڈر نہیں آیا کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. لوگوں، رب کی پکڑ اتنی شدید ہے، مولا نے اس کو وہیں پہ پکڑ لیا. اس کی لاش بھی باپ کے بغل میں ہی پڑی تھی. یہ نہ سوچئے کہ میں جو مرضی کر لوں، ہم جو مرضی کر لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب کی آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے چھپ جائیں، رحمان اور رحیم ہمیں دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ اس کا آواز بڑا شدید ہے گناہوں کی دنیا میں ڈوبنے والوں کے لیے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم دیکھ رہے ہیں تم جو کر رہے ہو، دنیا والوں تمہارے کرتوتوں پہ خالق و مولا کی مالک کی نظر ہے، لیکن ہم نے ڈھیل دی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی. اس دن کے لیے تمہاری رسی ڈھیلی کی ہے جس دن کی شدت بڑی شدید ہے، وہ کسی کی برداشت میں نہیں. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. اس دن کی شدت کا کیا کہنا جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے تیزی سے لوگ دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلکیں نہیں جھکے گی، ان کے دل خوف سے ہوا ہو رہے ہوں گے. وہ دن اگر آج اللہ اس دنیا میں کسی کو فوراً نہیں پکڑتا، کسی ظلم پہ، کسی گناہ پہ، کسی بدکاری اور بے حیائی پہ، نہ سوچنا کہ ڈیلیٹ ہو گیا سارا معاملہ، محفوظ ہو گیا، رسی ڈھیلی کر دی مولا نے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن تم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور حقیقت بات کیا ہے؟ قرآن حکیم کی یہ آیت سامنے رکھیے, وما قدر اللہ حق قدری, ہم نے خالق و مالک کی قدر کو نہیں پہچانا. گناہوں کی دنیا میں ڈوبنے والے انسانوں نے اپنے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا. کوئی کسی طرح بہک گیا, کوئی کسی طرح بہک گیا, کوئی کفر اور شرک کی وادیوں میں جا گرا. اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, خالق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, خالق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اس کی قدر کو نہ جاننے کی وجہ سے, اور کوئی علی کو اللہ کے گھر کا لڑکا بنا بیٹھا. یہ چند ماہ پہلے جیو ٹیلی ویژن پہ جو قوالی چلی تھی, جس کے اندر ایک فاحشہ بدکار لڑکی کی شادی کا فنکشن دکھایا گیا تھا اور نام سیدنا علی اور فاطمہ کا لیا گیا تھا. زہرا کو دلہن بناؤ دوستو, کہ ہم نے حیدر کرار کو دلہا بنایا ہے. اور زہرا کے نام پہ, سیدہ کائنات کے نام پہ اس فاحشہ کی شکل دکھائی جاتی, سیدنا علی کے نام پہ اس کے خاوند کی شکل دکھائی جاتی. اور اس کے بعد کفر کے جو جملے کہیں, کسی کے کان پہ چونا رنگی کہ یہ قوال توہین اہل بیت سے پہلے اہل بیت کے رب کی توہین کر رہا ہے. اس نے کہا لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے نبی کے گھر کی. یہ ہے عرش و سما کا مالک, وہ ہے ملکہ پہرو بر کی. اللہ کی قسم یہ کفر کے جملے ہیں, اور اس کو کہنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. دلہن جلدی بنا فاطمہ زہرا کو یا حضرت, کہ ہم نے حیدر کرار کو دولا بنا سبھی خوش ہیں, سبھی خوش ہیں خدائی اور خدا بھی علی کے ساتھ ہے. زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے, زہرا کی شادی لڑکا ہے خدا کے گھر کا, لڑکی ہے نبی کے گھر کی. لوگوں نے خالق و مالک کی قدر نہیں پہچانی, اسی لیے بہک گئے, اسی لیے اپنے ماتھوں کو مردوں کی دروں پہ رکھ دیا. لال شاہ کا قوال اس مردے کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر کے اس کی قبر کو کہتا ہے, تینو حاضر ناظر رب منیا. اے لال شاہ, ہم تجھے حاضر ناظر رب مانتے ہیں, اس رب پہ ایمان بعد کی بات ہے. تو ہمارا رب ہے, تجھے ہم نے دیکھا بھالا ہوا ہے, تو ہی ہمارے رب ہونے کے لیے. اینو حاضر ناظر رب منیا, اینو حاضر ناظر رب منیا, اینو حاضر ناظر رب منیا, حاضر سی پوجا کرنی ہے. للہ و انا الیہ راجعون, انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا, اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا, اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا. اور قرآن خبر دیتا ہے, والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. وہ خالق و مالک قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، علی اس کا بیٹا نہیں ہے، علی خدا کے گھر کا لڑکا نہیں ہے، لال شاہ رب نہیں ہے، حجمیری داتا نہیں ہے، اجمیری غریب نواز و بندہ نواز نہیں، اللہ کا فقیر، اللہ کا منتا، اللہ کا سوالی، اللہ کے در کا فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، نہ مسلمانوں سے خطاب، نہ اہل کتاب سے خطاب، یہاں پوری انسانیت سے خطاب ہے، تم سب فقیر ہو، داتا صرف اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، غریب نواز صرف اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، بندہ نواز صرف اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، بری کرنے والا اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، مشکل کشا اللہ ہے، تم سب فقیر ہو، حاجت روا اللہ ہے۔ سبحانہ، تم نے اس کے جو شریک بنا لیے پیروں فقیروں کو، خالق و مالک کی صفات بانٹنے کی بری عادت اپنا لی، قرآن اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ بلند ہے اس شرک سے جو تم اس کے ساتھ کرتے ہو۔ اللہ کے لیے نہ بھولیے، آپ نے خالق و مالک کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، جس دن زندگی بھر کے عقیدوں اور عملوں کی چھلنی لگنی ہے، سوال ہونا ہے کیا کر کے آئے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام آئے تو محبت سے اپنی زبان سے ترانہ گائیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محروم ہے وہ آدمی جس کے سامنے پیارے حبیب کا نام آتا ہے، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں نکلتے۔ اصل میں کمپیوٹرائز دور ہے نا، جس طرح کمپیوٹر میں مختلف چیزوں کے کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ ڈالو کام کر لو، یہاں بھی مولویوں نے کوڈ دے دیے عبادت کے، اب صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کام ہے نا، لمبا کام ہے، محمد کام مکے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم لمبا کام ہے، ایٹ کھڑک ہے، ایک ہی ہویا، پھر تو انہوں نہیں پتا، تو سی معرفت سے محروم لوگ ہو، انگوٹھوں میں نور ہوتا ہے، جب نور کا نام آئے تو نور کو چوم لو، استنجا کرتے ہوئے یہ نور صحیح وال چلا جاتا ہے، پھر یہ نور کہاں ہوتا ہے، شرم نہیں آتی، محمد کریم کے دین کے اندر اضافہ کرتے ہوئے رب کا ڈر نہیں ہے کہ ایک دن اللہ پوچھے گا میں نے اس کی کوئی دلیل اتاری تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر پکڑے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، میں شہنشاہ ہوں، حکومت میری ہے، بادشاہت میری ہے، دنیا کے اندر تکبر کرنے والے کہاں گئے، خدائی کا اعلان کرنے والے کہاں گئے، کہاں گئے جو اپنے پیر کو کہا کرتے تھے تینوہا زر ناظر رب منیا، کہاں گئے جو ایک مردے کو بوڑھے کو بٹھا کر اپنے سامنے، جس کی کمر کو میرے مولا نے جھکا دیا تھا، کہا کرتے تھے لوکی عرشاں اتے لب دینے، رب نوری بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ کوئی لوگ اللہ کو عرش پہ ڈھونڈتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے کہ لاہور کا نوری بوری والا یہ نوری نہیں ہے، اس کے پردے میں خود اللہ آیا، تو سخی لجپال نوری بوری والے، تو سخی لجپال نوری بوری والے، دمال نوری بوری والے، میں بوری دمال نوری بوری والے، لوکی یہ مطلب غیر بینوں کی سمجھ میں کس طرح آوے، لوکی ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਗੋਰੀ ਓ ਲੈ ਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ, ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਏ ਧਮਾਲ, ਨੂਰੀ ਗੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜਿਊਨ ਤਾਲ ਅੱਲਾਹ ਅਮਾ ਯਕੂਲੂਨ। ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਗਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਨਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਨੂਰੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਯੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਜਰਿਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਵਾਲ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਤਕਬਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਯੇ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸਕਾ ਜਬ ਯੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਨਾ ਤੋ ਆਪ ਇਤਨੇ ਹੰਸੇ ਕਿ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਕੀ ਯਹੀ ਆਇਤ ਤਲਾਵਤ ਫਰਮਾਈ, ਵਮਾ ਕਦਰੁਲਾਹ ਹਕ ਕਦਰਿਹਿ ਵਲ ਅਰਦੁ ਜਮੀਅਨ ਕਬਜ਼ਤੁਹੁ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ। ਲੋਗੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯੇ ਜਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਗਾ। ਆਈਏ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਕੀ ਆਇਤ ਪੇ ਗੌਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਯੌਮ ਤਬਦਲੁ ਅਲ ਅਰਦੁ ਗੈਰ ਅਲ ਅਰਦਿ ਵਸ ਸਮਾਵਾਤੁ وبرزوا لله الواحد القهار। ایک دن آنے والا ہے مالک کے سامنے پیشی ہونے والی ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ جس دن اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی، آسمان بدل دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ اللہ جو اکیلا ہے لیکن سب پہ غالب ہے، سب مغلوب ہیں۔ یہی تو درس ہم دیتے ہیں، اسی درس کو تو لوگ سمجھتے نہیں۔ سب مغلوب ہے، اللہ غالب ہے، سب محکوم ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ معبود ہے، باقی سب کے سب عابد ہیں۔ عابد کس کے؟ لوگوں نے نام رکھ لیے عابد حسین، ہم حسین کے عابد نہیں ہیں، معاف کرنا، ہم رحمان کے عابد ہیں۔ بدل دیجئے اپنے ناموں کو، اگر ماں باپ بے علمی میں رکھ گئے عابد حسین تو نام رکھیے، ہم عابد حسین نہیں ہیں، عابد الرحمن ہیں، رحمان کی عبادت کرنے والے، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ وہ اللہ غالب ہے، انبیاء بھی اس کے سوالی، اولیاء بھی اس کے سوالی، بزرگان دین بھی اس کے سوالی، وہ کسی کا سوالی، کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ کی زمین پہ جمع ہوں گے، یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، علی الصراط، وہ صراط پہ ہوں گے۔ ترمذی میں پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ تین طرح سے جمع کیے جائیں گے، لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، تین طریقے سے آئیں گے، پیدل چلنے والے، سواری پہ سوار لوگ ہوں گے، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چل کر آئیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ اللہ، ہم گناہگار ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے، تیرے گھر میں بیٹھ کے رمضان کی مبارک راتوں میں سے ایک رات میں تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمیں انہیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا، ہمیں اپنی رحمت کے اندر رکھنا مولا۔ صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ کہا، وہ اللہ قادر ہے، جس نے تمہیں قدموں پہ چلایا وہ چاہے گا تمہیں چہروں کے بل چلائے گا۔ لوگ چہروں کے بل چلیں گے، یہاں تک کہ زمین کی ابری ہوئی جگہ اور کانٹے اور جھاڑیوں سے بھی اپنے چہروں کے بل ہی بچاؤ کریں گے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم۔ وہ مجرم، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اغیار کو شریک کرنے والے، مالک پہ ایمان نہ لانے والے، اللہ ان کو چہروں کے بل جہنم کی طرف چلائے گا. اولئک شر مکان واضل سبیلا, یہ مجرم کون ہوں گے؟ یہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جانے والے بہت برے لوگ, اور ان کا ٹھکانہ بھی بہت برا ہوگا. توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو سمجھنے کے بعد انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اور اگر توحید کو نہ سمجھا, 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار لی, یہی پتہ نہ لگا مشکل کشا اللہ ہے یا علی ہے, داتا اللہ ہے یا حجویری ہے, غریب نواز اللہ ہے یا چشتی ہے, اگر یہی سمجھ نہ آئی, علم غیب اللہ کا خاصہ ہے یا پیروں نبیوں بزرگوں کا خاصہ ہے, اگر ساری زندگی ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے ڈرائیور نہ تھے, پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیور بنے, انجینئر نہ تھے پیٹ پالنے کے لیے انجینئر بنے, ڈاکٹر نہ تھے پیٹ پالنے کے لیے ڈاکٹر بنے, کاروباری نہ تھے, 60 سالہ زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے کاروبار کے ڈھنگ سیکھے, ایم بی اے کیا, دنیا کی تعلیم حاصل کی, لیکن 60 سالہ زندگی کے لیے سب کچھ کیا, اس پیٹ کو بھرنے کے لیے سب جتن کیے, اس پیٹ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی بھی تحقیق نہ کی کہ تکلیف آنے پہ میں نے یا اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے, اے بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے, جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, کسی کے مذہب کو بولو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو. یہ ابو طالب کا دین تھا, محمد رسول اللہ کا دین نہ تھا. ہم چھیڑ رہے ہیں اغیار کے مذہب پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اے قبروں پہ اپنے ماتھے جھکانے والو شرک کر رہے ہو, یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہے ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو نور من نور اللہ کا, اللہ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھنے کا عقیدہ رکھنے والوں اللہ کی ذات کا شریک بنا رہے ہو. قل ہو اللہ احد, وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کا کوئی نور کا ٹکڑا جدا نہیں ہوا, کوئی اس کے گھر کا لڑکا نہیں, کوئی وہ کسی کی صورت میں یا کوئی اس کی صورت میں دھرتی پہ نہیں آیا. اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم ہے, ہم رب کے گھر میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں, رب محمد کی قسم یہ جرم کر رہے ہیں, اور جب تک زندہ رہیں گے یہ جرم کرتے رہیں گے. جانتے ہو کیوں؟ اگر یہ تم اس کو جرم کہتے ہو تو مجھے بتاؤ, یہ کام تو محمد کریم نے پہاڑوں پہ چڑھ کے مکے والوں کے سامنے کیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ, اے سنم پرستو کہہ دو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہ تمہارے سجدوں کا حقدار, نہ تمہارے رکوع کا حقدار, نہ تمہاری نظر و نیاز کا حقدار, نہ تمہاری عبادتوں کا حقدار, نہ تمہارے خوف امید بھروسے توکل کا حقدار, لا الہ الا اللہ. اگر کسی کے مذہب کو چھیڑنا جرم تھا ہے تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ نے اہل مکہ کے سامنے کیا کہا تھا, جب کفار مکہ نے آ کر جماعت بنا کر ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان میں سے ہٹ جا, ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے, کہا تھا بھتیجے چاچا بوڑھا ہو گیا ہے, میرے کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو میں اٹھا نہ سکوں, تیری قوم کہتی ہے یا تو ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے یا پھر میں بیچ میں سے نکل جاؤں. پیارے حبیب آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے اور کہا چچا چچا اہل مکہ آسمان کے سورج کو لا کے محمد کے پیارے ہاتھ پہ رکھ دے, آسمان کے رات کو چمکتے ہوئے چاند کو لا کے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دے, یہ انہونا کام کر بھی گزرے میں رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. ارے جس دعوت کی بنیاد کے اندر محمد کا پیارا پسینہ گرا صلی اللہ علیہ وسلم, جس دعوت کی بنیاد میں قولوا لا الہ الا اللہ کی مبارک تحریک میں محمد کا مبارک پاکیزہ پیارا خون طائف کی دھرتی پہ گرا, رب محمد کی قسم اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم اور خادم اہل حدیث کا اعلان کرتا ہے, جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا ہم اس تحریک کو اپنے لہو سے گرماتے رہیں گے. تم مار سکتے سکتے ہو مار دو، ہمارے سامنے ہے احسان الہی ظہیر کا بموں سے زخمی جسم، اور یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، یہ تنہا احسان الہی نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے امیر حمزہ کا کٹا پھٹا ہوا لاشا، ہمارے سامنے ہے پیارے حبیب کی مبارک پاکیزہ زندگی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئی ام امارہ، پیارے حبیب فرماتے ہیں میدان جنگ میں دائیں دیکھتا ام امارہ میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی، بائیں دیکھتا ام امارہ میرے لیے لڑتی ہوئی نظر آتی، ہمارے اہل ایمان کی عورتوں نے مصطفیٰ کے اوپر زندگی ماری، ہمارے بچوں نے مصطفیٰ پہ زندگی ماری، ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے محمد کے دین پہ جان قربان کرتے رہیں گے، کرتے رہو گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کرتے رہو گے، اہل شرک کو پیغام دیتے رہو گے، سجدوں کا حقدار اللہ، سجدوں کا حقدار، عبادت کا حقدار اللہ، کی عبادت میں کسی اور کو شریک ہونے نہیں دیں گے۔ نہ بھولیے بھائیو، ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے اور آپ نے قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر اس آخرت کے دن کو بھلا دیا، اس زندگی کے اندر اس کی تیاری نہ کی، تو وہاں مناظر بڑے خطرناک ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت کو سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن، ہم ان کو اکٹھے کریں گے قیامت کے دن، ان کے چہروں کے بل چلائیں گے، اندھے گونگے بہرے مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان اہل نار میں شامل نہ فرمانا، اپنے فضل سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا۔ یقین نہ رہا آخرت کا، تیاری نہ کی آخرت کی، تو پھر حال یہ ہوگا، مالک فرماتا ہے اندھے گونگے بہرے کر کے چہروں کے بل چلا کے جہنم کی طرف لائیں گے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جو ہی جہنم کی آگ ماند پڑنے لگے گی خالق و مالک اس آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ بخاری و مسلم کی اس روایت پہ غور کیجئے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم ننگے بدن، قیامت کے دن تم ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا پھر تمہیں لوٹائیں گے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پیارے حبیب کی یہ روایت، عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت اور پیارے حبیب کا یہ فرمان، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے دل میں اتارنا، بخاری و مسلم کی یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں امت کے، میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیلا جائے گا، اس وقت میں اپنے رب سے کہوں گا امتی امتی، میری امت، میرے ساتھی، ان کو کیوں دھکیلا جا رہا ہے، یہ تو میری امت کے افراد ہیں۔ تو مالک فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد جو گل کھلائے جو کچھ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میں پھر اپنے جملوں کو دہراؤں، قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم۔ امت اکٹھی ہے، اس میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت بات نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب کی یہ روایت عبداللہ ابن عباس سے، آپ کا یہ فرمان صحیح بخاری و مسلم میں ہے، آپ فرماتے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، میری امت کے لوگ ہوں گے، ان کو دھکیلا جائے گا، میں سوال کروں گا میری امت کے لوگ ہیں کیوں دھکیلا جا رہا ہے، ان کو میرے قریب آنے دیجئے، تو جواب ملے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے جو گل کھلائے جو وارداتیں کی آپ کے دین کو بدلنے کی جو سازشیں کی آپ کو اس کی خبر، آپ کو اس کی خبر۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ یہ کہتا آپ کو اس کی خبر، اور نبی یہ سوال کرتے میری امت کو کیوں دھکے دے رہے ہو، آپ کو تو پہلے پتا ہوتا کہ امت کے ان لوگوں نے آپ کا دین بدلا تھا، آپ کو ان کی خبر نہیں۔ تو پیارے حبیب فرماتے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ نے کہا تھا، میں وہاں پر کہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان پہ نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور جب اے اللہ تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ان کا ذمہ دار تھا، تو ان کے حالات کو جانتا تھا، تو ہر چیز پہ گواہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا اللہ ہے۔ اے اللہ، رمضان کی پیاری راتوں میں تیرے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں قیامت کے دن عذاب نہ دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں عذاب نہ دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ تیرا نبی سوال کر رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، تیرے دربار میں درخواستیں کر رہا ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے حبیب نے خبر دی ہے، ایک عورت کا بچہ گم گیا تھا، وہ تلاش کرتی پھرتی تھی، وہ ملا، چھاتیوں سے لگایا، سکون ملا۔ پیارے حبیب نے اپنے صحابہ سے کہا کیا یہ عورت اپنے اس معصوم کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، کبھی نہیں۔ یہ ماں، یہ ممتا جو اس کی جدائی میں تڑپتی رہی، بلکتی رہی اور ملنے پہ اس کو ساتھ چھاتی سے لگا لیا، یہ تو کبھی بھی آگ کے حوالے اپنے اس معصوم کو نہیں کرے گی۔ اے اللہ، تیرے نبی نے خبر دی تھی کہ اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ ماں اپنے بچوں پہ اتنی مہربان نہیں ہے جتنا مولا اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اے رحمان و رحیم مولا، اے رحمان و رحیم مولا، ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بھائیو، یہ حدیث آپ کے سامنے دو مسئلے بیان کر رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا مسئلہ، امت کے کچھ لوگوں کو نبی کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، جب پیارے حبیب سوال کریں گے ان کو دھکے کیوں پڑ رہے ہیں تو جواب ملے گا آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا آپ نہیں جانتے۔ آج دین کی حالت کو بدلنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کام دین کے نام پہ شروع کر دیے گئے ہیں جن کا دین محمد کریم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پکی قبریں بنانا، پکی قبروں پہ عرس لگانا، قبروں پہ چراغا کرنا، قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، قبروں پہ اگربتیاں جلانا، اس کا دین محمد سے کوئی تعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب نے سیدہ خدیجہ کی قبر پکی نہیں کی، سیدنا امیر حمزہ کی قبر پکی نہیں کی، اس پہ قبا نہیں بنایا، اس پہ چادر نہیں چڑھائی، اس پہ دیے نہیں جلائے، اس کا طواف نہیں کیا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، مدھے پردیش میں مکہ پور ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر قبروں پہ بیت اللہ کی طرح کعبہ بنایا گیا ہے اور اس کعبے کے باہر سے طواف ہو رہا، اندر بابوں کی قبریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے وہ لوگوں جو شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کرنے کی بری عادت کے لت کا شکار ہو چکے ہو، حدیث رسول سنو، قیامت کے دن ان کو دھکے دے کے محمد کی رحمت سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے دور کر دیا جائے گا، جنہوں نے یہاں پہ نئے نئے کام کر کے مہر اسلام کی لگا دی۔ ابھی نئے نئے کام ہو رہے ہیں یا نہیں؟ عید میلاد النبی کے موقع پہ دیکھتے ہو انڈیا پاکستان والوں، بیت اللہ کا ماڈل بنایا جاتا ہے، مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بنایا جاتا ہے، پھر ان کو گدا گاڑیوں پہ رکھ کے، ٹرالیوں پہ رکھ کے گھمایا اور پھرایا جاتا ہے. اور میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ عید میلاد کے محفل ختم ہوئے تو ایک گراؤنڈ کے اندر کچرے کے ساتھ بیت اللہ کے ماڈل کو بھی پھینک دیا گیا, مسجد رسول کے ماڈل کو بھی پھینک دیا گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اگر یہ جرم کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی کافر کرتا بلوا نہ ہوتا ہوتا آج تم کلمہ پڑھنے کے نام پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہو. بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کو دکھ کی کہانی سنا کر جاؤں. لاہور کے اندر ایک مجرا ہو رہا ہے, ایک فاحشہ بدکار لڑکی ایک گندے گانے پہ ڈانس کر رہی ہے, اور اللہ کی قسم اس لڑکی کے پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے اس پہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل کا میلاد کا بینر لگا ہے, اور سامنے کنجریوں کے گانوں پہ بے حیا فاحشہ لڑکی ڈانس کر رہی ہے. محمد کریم کی یہ توہین کوئی اور بھی کر سکے گا جو کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے؟ دھکے دے کے دور کیا جائے گا ان کو جنہوں نے دین محمد کریم کو گدلا کرنے کی ناکام کوشش کی. عید میلاد النبی کا جلوس نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت. بابوں کی قبروں کو پکے کر کے ان پہ سجدے رکوع طواف نظر نیاز چادریں دیے جلانا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے. مرنے پہ تیجا ساتواں نواں دسواں چالیسواں قول برسی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تمام بدعات ہیں, اور بدعت کے راستے پہ چلنے والوں کو حدیث رسول نے خبر دی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دھکے مار کے نبی سے دور کیا جائے گا. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبر نہیں تھی بلکہ آپ وحی کی تباہ کرتے تھے. جو مالک کی طرف سے آپ کو پیغام مل جاتا وہ اپنی امت کو سنا دیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے قدموں ننگے جسموں بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جاؤ گے. سیدہ عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے, وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے بنا لباس ہوں گے, مردوں کی نگاہیں عورتوں کے جسموں پہ پڑیں گی تو حیا کے ساتھ عورتیں تو مر جائیں گی, یہ کیسا منظر ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا, ماجرا اتنا سخت ہوگا, کسی کو کسی پہ نظر ڈالنے کی فکر ہی نہیں ہوگی. یہ غیرت ہے مومنوں کی ماں کی, اس کو سن کے برداشت نہ کر سکی. یہ کیسے مرد اور عورتیں اور برہنہ, کہا اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا, سب کو اپنی ذات کی اتنی فکر کھائی جائے گی کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کہ کون لباس والا ہے کون بغیر لباس والا ہے. یہ قیامت کی گھڑی ہے, یہ حشر کا منظر ہے, یہ رب کے دربار میں پیشی کا منظر ہے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان میں تنگ ہوتا ہے, وہ نیک بخت ہوگا جسے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے. اس گھڑی میں اس اکٹھ میں اگر کوئی آدمی اپنے پاؤں زمین پہ رکھنے کی جگہ پا لے تو یہ نیک آدمی ہوگا, وگرنہ وہاں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہوں گے, زمین کے اوپر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ سورج اور انسانوں کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہوگا. سورج اور انسانوں کے درمیان ایک میل کا فاصلہ. راوی حدیث کہتے ہیں میں نہیں جانتا میل سے مراد کیا ہے, مسافت والا, کلومیٹر والا, سفر والا میل, یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے عربی زبان میں اسے بھی میل کہا جاتا ہے. سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور مجھے اس کا علم نہیں ہے. آج جون جولائی کی گرمی شرقیہ میں رہنے والوں تم بہتر سمجھتے ہو سورج کتنے میل دور ہے. جی کروڑوں میل دور ہے سورج, اور اس کی تپش دوپہر کو 12-1-2 بجے مجھے دھوپ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں دیتی. اور جس دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ پیارے حبیب نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا, اور کچھ ایسے ہوں گے جن کو یہ پسینہ لگام دے گا یعنی ان کا پسینہ ان کے منہ تک آیا ہوا ہوگا. اور راوی حدیث کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے اپنے لب مبارک کی طرف اشارہ کیا, کچھ لوگ اپنے منہ تک پسینے کے اندر غرق ہوں گے. یہ دنیا جیسے گزارنی ہے, جو کچھ کرنا ہے رزلٹ آخرت میں ملنے والا ہے. بھولنا نہ, ہم جو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, خالق و مالک کے دربار میں ایک ایک چیز کو پیش کیا جائے گا. مسند احمد میں سیدنا ابو سعید سے روایت ہے, فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ دن کتنا لمبا ہوگا تو آپ نے فرمایا وہ دن مومن کے لیے آسان اور خفیف بنا دیا جائے گا, اور وہ ایک فرض نماز کے وقت سے بھی زیادہ ہلکا ہو جائے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم, اللہ ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کے لیے یہ دن ایک فرض نماز کے وقت کے برابر ہو جائے گا, اور ان میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں پیارے حبیب فرماتے ہیں حقیقت میں حالانکہ یہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا. ایمان کی دولت, نیک اعمال کی دولت اور اللہ کی رحمت کی بنا پہ انسان اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے اس طرح اس عذاب کی, اس دن کی لمبائی سے محفوظ ہوگا. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کی یہ روایت سنیے, سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم, اللہ ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جو قیامت کے دن تیرے سائے میں آئیں گے, عرش کے سائے میں آئیں گے, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. وہ کون ہوگا؟ سب سے پہلے انصاف کرنے والا حاکم, وہ حکمران جو انصاف کرے, اللہ کی شریعت کے ساتھ انصاف کرے, توحید کو غالب کرے, شرک کو مٹائے, قبر پرستی کو مٹائے, غیر اللہ کی عبادت کو مٹائے. آپ جس مبارک دھرتی پہ بیٹھے ہو, یہ سعودی عرب کی دھرتی, یہاں بھی شرک کی شرکی خاردار تاریں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اللہ رحمت فرمائے محمد بن عبد الوہاب پر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. محمد بن سعود پہ اللہ رحمت فرمائے, امام عبد العزیز آل سعود پہ رحمت فرمائے. یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے اس دھرتی سے شرک کے سارے کانٹوں کو صاف کیا, یہاں پہ توحید کا بوٹا لگایا اور اللہ کی عبادت کے مراکز قائم ہوئے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ یہاں پہ ہوتا ہے؟ پورا سعودی عرب گھوم لیجئے, کوئی بابا شادی والی سرکار ہے, کوئی پیر پیپسی والی سرکار ہے. ایک پیر صاحب کا بورڈ دیکھا میں نے, اس کے قبر پہ لگا پیر پیپسی, المعروف پیر پیپسی والی سرکار. میں تھا بکالا سی, یہ پیپسیاں بیچتا سی یا ڈیلر سی پیپسیاں دا. یہ ہم نے پیروں کے نام رکھے ہوئے ہیں. یہاں کس کے سامنے سر جھکتا ہے؟ مسجدوں میں آ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں. پیر لسوڑی شاہ ہے یہاں پہ, پیر اٹ شاہ, پیر کاما والی سرکار. ایک بابے کی قبر پہ لوگوں نے ٹاکیاں, کپڑوں کی ٹاکیاں زیادہ ساری باندھی, انہیں نام نہیں ملا ان کا, پیر ٹاکیاں والی سرکار. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ تو کوئی چنگا رکھ لو, چچدا نہ رکھ لو, وہ حاکم جو عدل کرے اللہ کی شریعت کے ساتھ اور توحید کو غالب کرے, وہ اللہ کے اس سائے کے قیامت کے دن اس کا حقدار ہوگا. وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا, پرورش پائی, وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہا, جس کا دل نماز پڑھ کے گیا لیکن دل مسجد سے باقی ہے, بار بار وقت دیکھتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے, وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لگاوا, وہ دو آدمی جن کی آپس کی محبت کی وجہ کیا ہے؟ جی یہ انڈین ہے میں انڈین ہوں, یہ پاکستانی ہے میں پاکستان, اے جٹ ہے تو میں بھی جٹ ہوں, جٹ نو جٹ لفظ ہے تو اور کی چاہیے نہیں. ان دونوں کے پیار اور محبت کی وجہ, بھلے ایک کالا ہو ایک گورا ہو, ایک کہیں کا ہو ایک کہیں کا ہو, ان دونوں کے پیار کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کا موحد بندہ ہے اور میں بھی رب کی توحید کو سمجھنے والا, اللہ کے لیے ان کا آپس میں پیار ہو. وہ آدمی جو اللہ کی محبت کی بنیاد پہ دوستی کرے اور اسی بنیاد پہ رہیں. ایک وہ آدمی جس کو ایک حسین نصب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ جواب میں کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن اللہ کو اس گناہ پہ کیا جواب دوں گا. اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اللہ کے نام پہ, کس طرح کیا؟ پنکھا مسجد میں لگوایا تو اس کے تینوں پرابلم ہوا دیا, حاجی اللہ دیتا پرائے احسان ثواب. بھائی جس کو تم پنکھا جس کے گھر میں لگا رہے ہو وہ تمہارا نام نہیں جانتا. پانی کا کولر لگائیں گے 4,000, 5,000, 10,000 کا کولر, اس پہ بھی بڑی ساری تختی ہوگی حاجی صاحب کی, الحاج صاحب کی. جس کے نام پہ قوم کو پانی پلا رہے ہو وہ تمہارا نام نہیں جانتا. وہ جس نے صدقہ کیا اتنا چھپا کے دائیں سے دیا تو بائیں کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے. وہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے, یہ وہ خوش نصیب ہیں جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا یہ رب کی رحمت سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے, اس کی تیاری کرنے والا بنائے, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. اگر گناہ ہو جائے انسانی فطرت کے تحت تو فوراً اللہ مالک کی طرف آ کر معافی مانگنے والا بنائے. اللہ ہمیں زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا, موت دینا تو اس حال میں دینا اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. جزاك الله خیر.